Պարոն Բաբախանյան, ձեր անցած ուղու ամենամեծ զրկվերումը, կուզենայինք տեսնել ձեզ համար որն է, բազմաթիվ նախագծերի, մրցույթների, փառատոների մասնակից եւ հաղթող եք, նախարարության ոսկե մեդալակիր, անսամբլի հիմնադիր, համահայկական մրցույթի հիմնադիր, դուք որն եք այսքանից կարևորում եւ որն եք համարում ձեր ամենամեծ զրկվերումը։ Ամենամեծ զրկվերումը իմ մասնագիտությունն է, որին ես նվիրել եմ իմ ամբողջ կյանքը եւ այն ինչ որ անում եմ իմ կյանքիս մեջ, եւ պետք է ասեմ, որ ես դեռ չեմ ավարտել իմ ձեռբերումները եւ շատ մտքեր կա, շատ պրոյեկտներ կան, այսինքն ինչի հետ ես առնչվում եմ, ես դա անում եմ սրտից, որովհետեւ համարում եմ դա կարեւոր, բայց առաջի հերթին դա իրոք մասնագիտությունն է, որին ես երախտապարտ եմ, որ այս մասնագիտությունը ես ստացել եմ, որովհետև իմ ծնողները տարան ինձ երաշտական դպրոց, որովհետև ես գիտեք, այո, ես դեն ժամանակ ինչ կարող էի հասկանալ, ընդհանրապես 6 տարեկան հասակում էի ես, եւ իհարկե իմ դասատունները աղակին ուժ են դրել եւ գիտելիքներ, դա իսկ մասնագիտություն չի, դա իմ կյանքն է, առանց դրա ես չեմ կարող, եւ այն ինչ որ մի ձեւի առնչվում է դասական երաշտության հետ, դա սա է. Այս պահին ինձ համար շատ կարևոր է եւս ուրիշ ուղություն եւ դասավանդություն եւ մեր տաղանդավոր երիտասարդ, որովհետեւ գտնում եմ, որ բացի ունենալ մասնագիտություն, բացի դրանից, որ դու կարող ես նվագել եւ դու նվագում ես, սա լավ բան է, վատ չի, մարդը կարող է արտահայտել մտքերը այն ինչ որ ինքը մեջ ունի, բայց եւս մենք ունենք պարտականություն, մենք ունենք պարտականություն փոխանցել այն գիտելիքը, որը մենք ստացել ենք մեր մեծերից, սա է պատճառը, որ ես եւ վերադարձել եմ Հայաստան և այժմ աշխատում եմ Հայաստանում և ամեն ինչ փորձում եմ անել, որպեսզի մեր երիտասարդ աշխատողները ինչ-որ մի ձևով կարողանան իրենց օգնել։ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության տաղանդավոր երեխաների զարգացման նպատակային ծրագրի ղեկավարն եք, Գերտանից է գործում ծրագիրը, և այս անցած տարիների մեջ ունենք արդեն ներկայանալի կայացած երաժիշտներ։ Վաղուց, արդեն վաղուց ունենք ծրագիրը, մեկնարկել է 2013 թվականին և մեծամասնությամբ ընդգրկված էին երեխաներ 12-13 տարեկան, այն ժամանակ նրանք 12-13 տարեկան էին, և այժմ իրենք արդեն 16-17, և բոլորը, գրեթե բոլորը այժմ ծրագրի մասնակիցները արդեն մի շարք միջազգային լուրջ մրցույթների դափնեկիրներն են, միջազգային մրցույթներ իրոք շատ ունենք, և գրեթե բոլոր երեխաները արդեն, այսինքն ինչ երեխաներ, ապա 2000-ը ջանկերը վարտրացված են, և դեռ շատ իհարկե աշխատանք կա, որովհետև իմ նպատակը դա է, որ մենք ունենանք ոչ միայն մրցունակ, նրանք արդեն վաղուց մրցունակ են, լուրջ մրցունակ, որովհետև այժմ պայքարը բավականին բարձր մակարդակի վրա է արտասահմանում, և ինձ այդքան էլ չեմ հետաքրքրում մրցույթներ երկրորդ, երրորդ կարգի, մենք վերցնում ենք անընդհատ գաղափար միայն մասնակցել առաջի կարգի մրցույթներին, որոնք միայն նրանք են տալիս այն միջազգային կարիերան։ Ինչ ուղիներով է ընթանում այստեղ ուսուցում, ասեմ, պարապմունքներ, ասեմ, այդ նպատակային ծրագրի, վերջո նրանք երևի նաև մի այլ դպրոցում անշուշտ իրենք սովորում են ուրիշ երաժշտական դպրոցում, իրենց ունեն իրենց դասախոս, իվարն, բայց մենք ունենք խորհրդատուներ, մենք ունենք ռադիո մասնագետներ, որոնք երևի Հայաստանի Հանրապետության լավագույն մասնագետներն են, և անընդհատ այս երիտասարդները գտնվում են իրենց կոնտրոլի տակ, այսինքն անընդհատ բաց դասերի միջոցով, դա ոչ թե տարեկան 1-2 անգամ, ոչ, անընդհատ շաբաթը 2-3 անգամ այս երիտասարդները գնում են իրենց մոտ, աշխատում են, բացի դրանից անընդհատ մենք օգտագործում ենք առիթներ, լուրջ երաժիշտներ հրավիրում ենք դրսից, պետական դասեր եւ այլն ուղարկում ենք ակադեմիաներ, ֆինանսավորում ենք միջազգային մրցույթներ եւ այլն, այսինքն սա մի կոմպլեքս է, մեծ բավականին կոմպլեքս է, ավաղ դեռ իմ ներկայացած պրոյեկտն միանշանակ, եթե մենք ուզում ենք, որ ինքը 100% իրականանա, ինքը կարող է իրականանալ 100%, որտեղ մենք այդ ֆիզիկական ուժը ունենք, այս դիետազարները մենք ունենք, ուղղակի պետք է բյուջե, դա պետք է ամենտեղ է պետք անշուշտ բյուջե, դրա համար մենք աշխատում ենք, փորձում ենք հայտատել ուրիշ հովանավորներ, որովհետև դա անհրաժեշտ է, բայց ամենենտեղ ես գտնում եմ, որ դա կարևորագույն եւս աշխատանքներից մեկն է։ Որպես դեկանի իմ հարցս ուղղում, կոնսերվատորիայում անհրաժեշտ հայերեն լեզվով մասնագիտական գրականություն կա, ի վերջո խորհրդային տարիների միշտ ռուսերեն։ Նո, կա, նույնիսկ վերջերս ես անձամբ հրատարակել եմ վերջին դասագիրքը, օրինակ դաշնամուրային կատարողական արվեստի պատմություն, որը դասավանդում է պրոֆեսոր Իրինե Զովոտովան, որը շատ կարևոր առարկա է, թեորետիկ առարկա է եւ դասագիրք չկար։ Մենք դա հրատարակել ենք եւ այժմ ուսանողները կարող են եւ այսպես տարբեր ուրիշ մասնագիտությունները արդեն վերջի 2 տարվա ընթացքում ձեռք են բերել մոտ 5-6 տարբեր դասագրքեր հայերեն լեզվով։ Նույնիսկ պետք է միանշանակ եւ անենք եւ անգլերեն լեզվով, որովհետեւ մենք ունենք բավականին դրսից ուսանողներ, մոտ 20 երկրից Հայաստանի Պետական Կոնսերվատորիայում ուսանում են եւ պարտադիր պետք է ունենան գոնե անգլերենով։ Քանի որ ուսանողներ են, քանի որ ի վերջո դա դպրոց չի եւ նրանք մասնակցում են լեկցիաների, եւ լեկցիաները այսպես բանը որ լեկցիան լսում ես, պիտի գրի առնես եւ դա ասենք մի քիչ շատ ավելի ազատ ոճով։ Նրանք հայերեն սովորում են, բայց երբ որ գալիս են եւ ընդունվում են 0 կուրս, սովորում են հայերեն, առաջի կուրսում դեռ այդքան վարժ չեն խոսում, միանշանակ, բայց դա խոսում են։ Այսօր կարող ենք խոսել հայկական դաշնամուրային դպրոցի մասին։ Անշուշտ կարող ենք խոսել, ինքը շատ մեծ ավանդույթներ ունի։ Ձեր հրատարակած անթոլոգիայի մասին եմ ուզում մի քիչ խոսենք, որտեղից է սկսվում, ինչև ուր է հասնում եւ ինչպես է կատարվում ընտրությունը։ Ինքը սկսվել է մեր արմատներից, իսկ մեր արմատները դա Միկուլին է, Ջուխանջանն է, դա Նիկոլայոս Տիգրանյանն է, մարդիկ, ովքեր գուցե եւ մոտ 150 տարվա ընդգրկում։ Այո, խոսքը գնում է 1862-63 թվականներից սկսած, երբ որ հայ ազգի կոմպոզիտորները սկսել են ստեղծագործել, անշուշտ սա ավելի եվրոպական ոճի երաժշտություն է, միանշանակ, որովհետեւ հայկական ազգությունը եւ հայությունը ստեղծագործությանը եւ այդ մակրությունը եւ արմոնիաները եւ այլ մեծ ընկոմիտասը արդեն գիտեք դրա մասին ամբողջական, բայց ամենայն դեպս ինձ համար շատ հետաքրքիր էր սկսել այս անթոլոգիան հայ կոմպոզիտորներից, հայ ազգի կոմպոզիտորներից, որոնք փաստորեն հիմքն են եւ գտնվել են Ջուխանջանի դաշնամուրի Հենց Ջուխանջանից, այո, սկսեցինք, հետո Ստեփան Էլմաս, որը շատ մեծ մոտ 1000 ստեղծագործություններ ունի, եւ այսպես շարժվում ենք մինչեւ մեր այսօրվա օրերը, աստորեն կգաղափարը սա է, մոտ 65 երկսկավառակներ են, այսինքն պետք է լինի, հիմա այս process-ի մեջ ենք, արդեն ես ձենագրում եմ, թե չեմ սխալվում 18-րդը։ Այսինքն եւ ժամանակակից կոմպոզիտորները կարող են տեղ ունենալ երիտասարդ դերևս անհայտ։ Անշուշտ, խոսքը գնում է ամբողջ դասական կոմպոզիտորական դպրոցի, որը բավականին մեծ է Հայաստանում այժմ կոմպոզիտորների միության մեջ, եթե չեմ սխալվում, ապրող կոմպոզիտորներից մոտ 100-ից ավելի։ Հարություն Դելալյանը տեղ ունի։ Անշուշտ։ Ու եւ ասեմ, ինքը ունի բացի այդ իր հայտնի սոնատից Կոմիտասի նվիրում եւ այլ կա շատ մեծ քանակությամբ ստեղծագործություններ եւ այնտեղ մի քանի նույնիսկ կոմպոզիտորներ, որոնք ես համարում եմ շատ վառ դեմքեր, որոնք ապրել են Սպիրկում, բայց ամենն դեպս ես ընդգրկել եմ իրենց այս ծրագրի մեջ, օրինակ Ռիչարդ Յարդունյան կամ Ալան Հովանես, այսինքն մարդիկ, ովքեր լուրջ ներկայացնում են հայ ազգի դպրոցը, բայց այնքան էլ ռոպագանդաշ չէ։ Բավականին հայտնի է, այդ մեզ մոտ հայտնի չէ։ Ինչ է կարծում, այսօր հայ դասական երաժշտությունը կամ երաժշտության գանձերը բավականաչափ քարոզվում են, տարածվում են կամ գնահատվում են, գնահատված են եւ օտար երաժշտասերների կողմից։ Օտար երաժշտների կողմից եւ երաժշտասերի կողմից միանշանակ իրենք բավականին լուրջ կահված է դրանից, արդյոք մենք կատարում ենք դրսում այն, թե ոչ։ Բայց երբ որ կատարում ենք, կան օրինակ կոլեկտիվներ Հայաստանում, որոնք դա ինցիպալ քականությունը իրենց համար, նրանք դա անպայման կատարում են դրսում, կան ոչ այդքան դա ցավոք սրտի սխալ է, ես գտնում եմ, որովհետև մենք առաջի հերթին հետաքրքիր ենք ոչ միայն մեր կատարողական արվեստով, այլ թե մեր ստեղծագործական արվեստով, այսինքն կոմպոզիտորական դերով եւ մեր երաժշտությամբ, որովհետև ինքը ամենից դեպս դրսում հետաքրքիր է, որովհետև ինչ որ նոր շունչ կա, նոր մտքեր կա եւ այլն։ Եվ դες ասեմ, որ մի փունջ նույնիսկ կոմպոզիտորներ իմիկվա երիտասարդ, եթե կարելի է օրինակ Էդիկ Հայրապետյանի մասին ասել, որ նա երիտասարդ կոմպոզիտոր է, ճիշտ ոչ, ինքը երիտասարդ կոմպոզիտոր չի, բայց ինքը ամենից դեպս այս նոր սերնդի կոմպոզիտորների դպրոցն է ներկայացնում, որը գտնում եմ ֆենոմենալ կոմպոզիտոր եւ Վաճե Շարաֆյանը, եւ շատ լուրջ ստեղծագործում է եւ կատարվում է, եւ ես շատ ուրախ եմ, միշտ ուրախանում եմ, երբ որ մեր հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները կատարվում են դերսում, մանավանդ երիտասարդների, որտեղ այս երանգը, այս ուժը, որ իրենք ունեն, դա պիտի ինչ-որ միտեղ արտահայտվի։ Ես ասեմ, հիմա Հայաստանում էլ, այսինքն Երևանում բավականին մեծ քանակությամբ փառատոներ են տեղի ունենում, պարտադիր հավաքարը կանցնում այն է, որ այս ֆեստին մասնակցում են միայն երիտասարդ ուժերը, այսինքն կոնսերվատորիայի ուսանողները, օրինակ իմ երեխաներ, ծրագրի երեխաները, այսինքն դրանք սովորում են այդ ստեղծագործությունները, նվագում են, ուրախանում են, որ կա այսպես երաժշտություն, որը դա չի եղել, դա ես գտնում եմ շատ մի կարևոր քայլ, ընդհանրապես ժամանակակից երաժշտությունը ունի կարիք օգնելու ժամանակին, նույն Բեթհովենի Ապասյանատը, որ այսօր հնչեց, ժամանակակից երաժշտություն էր, եւ դա չէր ընդունվում, եւ նույնիսկ այդ ստեղծագործները ոչ չէ, վախ հիշենք Մոցարտը, գիտեք, դա ցավոք սրտի նորմալ է, դա նորմալ է դառել, դա նորմալ է դառել արդեն մի քանի դարվա ընթացքում, ամենամեծ ուղղակի կատարողներից է կախված ոնց նրանք ներկայացնում են ստեղծագործությունները, եւ ամենակարևորը, որ իրենք պիտի ներկայացնեն այն, պիտի այս գործը անպայման արվի։ Դուք նաև հիմնադիրն եք Հայաստանի ժառանգության համահայկական մրցույթին։ Նպատակը հայ կատարողական ուժերը միավորելու, թե հայ երաժշտություն տարածելու։ Գիտեք, եւ այն եւ այն, որովհետեւ առաջի հերթին հետաքրքրում է կատարողական արվեստը, միանշանակ, բայց կատարողական արվեստը առանց հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործության գոյություն չունի, եւ պարտադիր ստեղծագործությունները կան եւ առաջի փուլում, եւ երկրորդ փուլում, եւ երրորդ փուլում, նույնիսկ հայ կոմպոզիտորների ժամանակակից ստեղծագործությունները, դա կա, միանշանակ շատ մեծ ուժեր կան հայ ազգի դրսում, եւ Ռուսաստանում, եւ Միացյալ Նահանգներում, եւ Ֆրանսիայում, ամենտեղ նրանք սովորում են բավական կոնսերվատորիաներում, եւ մի միտքը այն էր, որ պիզի փորձել միացնել միտեղ Հայաստանում մայր, այսինքն հողում, եւ ամեն ինչ փորձում ենք անել, օրինակ ժյուրին կազմված չի հայ երաժիշտներից, ես միշտ հավիրում եմ պրոֆեսորներ, այսինքն Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ շատ կարեւոր է ծանոթացնել իրենց, շատերը ուղղակի ապշած են, ուղղակի չեն պատկերացնում, որ Հայաստանում կան այսպես ավանդույթներ, կա 124 երաժշտական դպրոց, կան այդքան ուսումնարաններ, կա այսպիսի կոնսերվատորիա, մենք հաճախակի ինչ որ քրիտիսայզ ենք անում, իմանալով մեր բոլոր խնդիրները, գիտենք այս խնդիրները կան ամենտեղ, վերջերս Իսպանիայում էի, մաստերկլասներ ունեի, համերգներ ունեի, եւ կոնսերվատորիայում ունեի, իրենց սուպերիոր կոնսերվատորիա Մադրիդում, եւ շփվում էի եւ կաֆեդրայի հետ, եւ ռեկտորի հետ, պատմել են ինձ այնտեղ բաներ, որ նույնիսկ ես ասել եմ, որ մենք ֆենոմենալ վիճակում ենք գտնվում, իրենց խնդիրները շատ ճտավել են, իսկ մեծ են եւ շատ են, իհարկե մենք ունենք դժվար, ինչպես եւ բոլորը ունեն այդ դժվարությունը, ընդհանրապես իմ դասական իրացությունը, ինչպես ասեմ, մի քիչ վտանգի տակ է, պաշտպանության տակ է, եւ դա ունկնդրից է կախված, եւ կատարողներից է կախված, նաեւ ոնց են ներկայացնում եւ այլն եւ այլն, այսինքն հիմա շոու էլեմենտները շատ ավելի մտնում են ցավոք սրտի իրացության մեջ, բայց դե ուղղակի լսողը պետք է հասկանա, շոուն էլ կարող է լինել որակով եւ կարող է լինել անվորակ, դա բավականին մեծ եւ լուրջ թեմա է, ամենայն դեպս ես չի ուզենա, որ դասական իրացության մեջ բիզնեսը սպանի ընդհանրապես այն բոլոր հիմքերը, որովհետեւ այս մեծագույն ստեղծագործությունները չեն ստեղծվել որպես բիզնես պրոյեկտներ, նրանք ստեղծվել են, որովհետև այս մարդիկ հանճար էին, եւ նրանք ուղղակի գրում էին այս ստեղծագործությունները եւ կատարում էին կատարողները, դա ոչ թե որտեվ բիզնես պրոյեկտ, դա կատարում էին, այլ թե որտեվ եւս գտնում էին ինչ որ մի կապ, այս է, եթե մենք կորցնենք, մենք աղախին բանկը կորցնենք, այս է ամենամեծ խնդիրն է այժմ եւ ոչ միայն Հայաստանում, ողջ աշխարհում։ Ամենամոտ ծրագրերի մասին։ Ես վերադառնում եմ Հայաստան, որտեղ պիտի անցնի, ունենք այսպես մրցույթ, 6-րդ, եթե չեմ սխալվում, արդեն հաշվով, Եղինե Տեր-Ղևոնդյանի անվան ինքնհանրապետական մրցույթ է, բայց դա կոնցեպտ մաստերների մրցույթ է, որը համարում եմ շատ կարևոր, որովհետև մենք ունենք շատ լուրջ մի թեմ, հակապված դաշնամուրային ֆակուլտետը շատ լուրջ զբաղվում է այդ բանով, եւ ունենք շատ լուրջ երաժիշներ, որոնք ուղղակի կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո շարունակում են իրենց ուղությունը, իմենը կոնցերտմայստերական ոլորտում, արդեն ոչ թե սոլիստ ոլորտում։ Մամ շուշտ ունեմ մի քանի շատ մի կարևոր մրցույթներ իմ սաների հետ կապված, եւ իհարկե ձայնագրություններ այս անթոլոգիայի մասին։ Հաջողություններ եք մաղթում ձեր բոլոր ծրագրերին։